أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. دايت سلام دسبك يفتح تنو بكرة دا دو سو دو بشتم آياتي ورپس دو سو در بشتم آياتي فجيك نون سم نمبر حكم على عز وجل بياني شدا دا خبل كوروالا سر دا جماع فعار دي شدا كوروالا سر دا حيث پا حالت كي جماع چنگ دي شپا حيث كي دا جماع يتس حكم دي او شفاك سي بايا دا جماع يتس حكم دي دا غا حكم فجيك تشريكيش. امام رازی رحمه الله لیکلی جباره وی دغه وی اسالونه کڅ شدی دا اوس چې موږ سبق شروع کوو الته د 215 آیات څخه چراونه چې تر دغه ځای شپږ واره وی اسالونه کړل کدا ایس خبرې ته متوجه است کته چې 215 آیات وګوري الته لیکلی وی اسالونه کما ذا ينفقون په 215 کې لیکلی وی اسالونه عن الشهر الحرام قتال فيه فدوا سوا ننسم كي لكلي ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس دا اغا دريا سر يسألونك كي وطها لبانو تسور تقوري پسر كي وو نلري اغا غرد يسألونك ترى غارة وسطة چه بيادي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو دوا سوا ننسم كي ذكر سوي ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فدوا سوا شلم كي ذكر سوي ويسألونك عن المحيض قل هو أذن شدا وسني آيات شدا وسود وبشتم نشبر وار يسألونك رالي فاغ أول دروك يسألونك وو ندي ورسرا تلت ويسألونك دا جلسة بتس داين كبا واخلي دي وي أغا سوالونا چوچ پر جلا جلا مواقع سيو دو غو موقع يو نو پر يو مجلس نو سيو دا غدر سوال چې دا په اخر کې چې دا په وی به پر له جوړه کړی دي دا ګرد په یو میدان د پیغمبر علی السلام سره دا سوالونه سی کدا یې په خبره پوس واس دا یو علمي نقطه ده. امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی چې فوغه کې وان نسته په دوغه کې وان نسته دا ګرد په یو میدان سی وو خو د اجتماع د فار رازی هغه چې هغه جلا جلا مواقع باندې سی وو تر دې چې راتیر شي دا دغه آیات کریمه چې ویسالونک عن المحیض د دې خپل په ځان کې یو شان نزول دی. شان نزول یې دا دی چې حدیث د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت سوی دی او دا مسلم شریف روایت کړی دی. دا حدیث دی وایي چې دا یهود چې و د دوی عادت دا و یهود ام مجوس هم د دوی عادت دا و چې ښځې ته به دغه مریضي ورله راوړله دا حیض حي اصلا دا غبینو ته ویل کیږي دا میاشتانه مریضي د ښځو ته ورځي خپل عادت یې راځي د جدر حمد څخه دا چې بورله راوړله نو یهودو به باره وی څه چل کاوه د ښځې بستر به ورجلا کاوه په جلا خونه کې اچول هلته به د دې هغه کاسه او کوزه او د خوراک شي دا به هلته دا رقمه بره حیا دي لکه یو حیوان چې سړي تړلی په هغه سترګې ورته کتل نږدې یا لکې ته پرېښول نه ول د دې څه شل مرضونه اخیسته کیږي په خپله خونه کې نه ورسره بدوله نو بره د نبي عليه الصلاه والسلام اصحاب رالو نبي عليه السلام کې وویل ول دا یهود خو دغه رقم کوي وایي چې دا ښځې څه مرض اخیسته کیږي نو موږ یې هم بره کې چې د خونه څه پسې اخلو نو بره به په خونه کې به نه راصرف چې پاکه سوله څه پاس وغسلې وکړي بیا به خونې ته راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسنعوا کل شیء الا النکاح. بہرحال تیس دے یہود دوڑی پسی پریر دے ویشی لا سر جوڑے دے ہر کار چی پا خواہ کوا غو سموکا الا النکاح مگر نو وچی نکاح دلتا پا معنا سر دو وچی دی چپ لو وچی نیج جا کتم ور سر کوا معنا غو وچی چی ور توائی اغا نر چی دے خفلی کورو علا سر خفل بوسو کنار کی اغا مکا ور سر پاتا سو نور نور روڑی ور سر خوڑای سی پرست خان دا دا کور روڑی پا خوالای سی روڑی دا جا پلا سو نمور داریج بدن خان نور پاک دی دا نجاست حقیقی سخه خو پا قتل که جنوب سوڑی چی اینو نو دا جنوب خو پا بدن بانی مردار والی نسا پا قتل مز نسی کوالای قرآن تا لاس نسی ورولای نور خو پا دا غلاس روڑی خوڑای سپار زکی سوڑی دی پا پیش نمیر اکشی نستی جنوب دی نو دا خو پا روڑی تا غسر نکی غسر خو بیارو سل منزد تکی اینو پا دا غا جنابات خو چی دی روڑی خوڑا لیسی پا قتا غلاسون اخلو مخ با پریول دا کیش نو پیغمبر رو تل دا دی خبری پسی لک دا خبر و یهود تور ورسید برای ولد خوز دا حکمون کردیش برای دا یهود کسی پسی لکی دا در وغونه وی چه شد خوارکی ولد بوزی لکه حیوانه چه پی خونه که ترلی لکه یسپی و دا غسی و شید پا دیسی سترگ ورد گوری برای دا یهود ویله ولما یورید و هذا الرجل ان یدع من امرنا شیئن الا خالفنا فی یار دخو خاص وچ پر مشکسی لکسی زموږ یو خبره ولا کرا پریږي چې را بچی لې نه کې چې ارز موږ خبره ده تور ورسیل دا وی دا دروا غوي دا است دا سره کوم چې دې شروع کړی نو د نبی علی صلوات و سلام په بارک سره د بدل وای دا زموږ د اړیکې خبرې مخالفت کې د ځان شي جوړ دا د یو دوه صحابه کرام دی اسید ابن حقدر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما دیرا له نبی علی صلوات و سلام ته براغ د یهود خبرې وکړلې چې دا خبره چې تا چې کړه و چې تاول د شوز سره چې په حالت کې د حیز د خون څخه مپسي اخلي ار اغه معامله ور سره کوي چې په خوام کول فقط نه جکت مور سره کوي دا خبره چې تا وکړه غي یهود داسې بجی بجی خبرې کوي بجی خبرې خونه د دشمن خبرې تیز تدر معلومیږي نو خو یا بشکنزل و یا بنور د اهانت خبرې وي دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تجدید خبر وکړل نو یو خاغه د یهود خبر وکړل بل ول افلان جامعهن ایا نو موږ خپل خونه ته بینو نه راول په خونه کې بینه د جماعت څنګه زکات نه دمرات په جزاک طالبان په حدیث کې به راست د جماعت معنا جمع کول په خونه کې نو موږ په خونه کې را سره پریږدو د یهود خو دغه بج خبر کړي د دې پر کس بلا په خونه کې پریږدو وای د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخ مبارک تک سر شد سروال زخه د نبی علیه السلام ته به ډیر غه درد وارلی مخ به بارا شي چې د انار د انی پک شي کیږي پر خبره چې درد وارلی چې د یهود خبر ما ته ولې را رسه د مثال په توری او سړی دی به جنت په دا اوس موږ تاسو په معاشره کې د یو ماجت ملات شکنزل کیږي د مر جوړې د خدای د طبیعت نه برابر بل نه به راځي برای د تاسو د تاسو بابا نو ما ته بنز غره ونه زه خدای د خپل نسم ته وای کیږي د پیغمبر علی صلاتو و سلام مخ مبارک په دغه درد ور لراوارلی دا اصحاب وای مشت ورته وکړه چې یار به خدای درد وارلی نو دا به څنګه شي دا د نبی علی السلام غضب کول خو په قتل ګناه د شپه غضب کې جواز شوه اغه دوا صحابه کرام او سید ابن حقدر عباد ابن بشر رضی الله عنهما د مجلس سره ولاړ من چې څوک چاته په غضب سي اسره باید مجلس سي لکه نو چې برغه ور آرام سن ا دې چې دغه خو هو تل د اخ به کسر روانه د شدو ډکه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته د مدینه خلکو باش نگانو شاو خو رقم رقم ته پیره علی جل نران ام شوز او ما خد به شوز را علی جل چې د رسول علیه السلام کردا شي دی ور دې دغه خو ورو تل شي د اخ په مخاور علی تیر شي دې چې مازی مجلس ته د پیغمبر علی السلام را حاضر سول رسول الله صلی الله علیه و سلم خو مهربان ونه برای برته یو صحابه تل چابک په وزغه لدی راول اغه په میدان کړه بارے نبی علی السلام وای راس چرال د دې دواره نبی علی السلام ته کښینستن او پیغمبر علی السلام هغه درد آرام سوی وو په دغه وخت کې بارے د آیت کریمه هم را لیرا نه ځل شو اغه د یهودو د خبرې ده چې دی خود پیغمبر خبره را دور ول دای لازم خبرې کی الا پاک حکم را نه ځل چې دا زما حکم دی دا د دې سره چې واز پیغمبر د ځانه سوی نو دغه آیت کریمه د وسعود وبښتم په دې کې نو نسم حکم بیانې جوړه ابواب البرسخه خبره کې د حیز دی او هغه شان نزول هغه سبقه او چې پیښه سوال چې پیغمبر مخکې له ادم مانعت فرمایلی وو چې جماعه خو مکو نور ارڅ نور سره کوي غاړه ډوډۍ خوري پر يهود بدل کېدل او بدراج ویل او اصحاب خبره راوړه آیت کریمه نازل شو نو دا څه فرمای ويسالونك ويسالون د استاس حب شتنه کی کستا څخه چوای عن المحيق د حيص مبارك حيص د توي مشو چې اغه وینو تویل کیږي چې د میاشتانه عادت کدي الله عز وجل پر دې شو زبانه مسلط کړی دی دا د دې د گچ د پاره دی دا د سې دی لکه بدن چې سږي چې د بلغمو ډک شي دې ته به تاسې متوجه یاست. هر انسان چې زکام کېږي خو دغه اپتي زکامونه دي چې راځي د چټلوی څه پېښېږي، خو هغه هم چې پېښېږي چې سږ هلته ډېر خیرن سي هغه د دوی سري لکه د سپنج چې هغه سا په کښې کېدي ورځي بره طبیعتا بل رکمه نو څنګه کوي، خو دېته نه صابون ورکول کېږي نه شېژل کېږي، الله طبعي زکام ورته پېښ کړي سړي ته. زکام هغه په زوره په زوره هوا غورځول دي چې د سږو څخه هغه کچرې راوباسي، د بلغم په صورت کې بره انسان تکي دغه رقم دی دلته په سرمو کې دننه اولته موږ تیین کې ورته وایي دغه ځای چې کا وکړي نو دا سړی ګرول کې ګرولای شي ده په دې ته اوس یو خاشا ور چې هغه ځای په ګروی خو داسې نه وي چې معنا ګر سره خپل مغزه برباد و تباه کړي، بدن خو چې ځای رکا وکړي خوب یې ګروی. د دې دپاره م الله پاک اتومات علاج جوړ کړی دی د انسان سال ته پر لجمه کې په ترک پرې پر ووي پر هغه ځای باندې نه یا پرنجی چې ورته پېښ شي در دغه ځای راوځي هغه کا پر ځای باندې دا سال سپت بیا پلا وموشت په سا کې دغه نه زور سخته چې به دا ماشینان لیدلي دا لوی لوی شیان چې پورته کوي یا دا برمی چې ګرځي خو ګرده باد دی دا باد څه دغه نه کارونه الله تعالی اخلي لکه دا سرموغې هغه کا په دغه خاطر چې دا دونه خطرناک کار و چې تا یې علاج نه شو کولی الله په یو اتوماتیک شکل باندې ستا هوا پر اورله کړه هغه د سرمو هغه په پای کې چې هلته هغه څه کا وخاري شو هغه ایسته شو. نو پر هر انسان لازم وه د سنت چې دی باید الحمدلله چې الله پاکه دا که اوس ما دورې خاشي ورچخلی یا ځای مې ګروي څه به مې کولی هغه بل بیا دعا ورته وکړي چې یرحمک الله او نو هغه خو جلا خبره شوه. دغه د حیزم دغسې مسله ده د ښځې په بدن کې فاسد رطوبات ډېر دي، د ښځې د بدن رطوبات ځکه ډېر دي خو دا پسته او ملایمه ده د دې دپاره چې نر لذت پر واخلي، نو د هغه ملایموالي او پستوالي د وجې د دې په بدن کې فاسد رطوبات جمع کېږي. هغه طبعي نظام الله ورته جوړ کړی دی اوس ته لکه یو کټورۍ په هغه کې دا فاسد رطوبات جمع کېږي جمع کېږي چې هغه ډکېږي په هغه وخت کې به رایله شي راوځي. نو دا خطرناک دی، یو دا مرض دی حیض نه دی، په کتابو کې استحازت بولي استحازت هم د دغه ځای وینه راوځي مګر دغسې نجس نه دغه وینه مردار خو ده ضررناکه نه ده د میکروبو ډکه نه ده هغه خوراک هلته پټاو سوی. نو د مرض په وینه کې چې دی چا د مرض راوځي د ناجوړۍ څه په هغه کې میکروبونه ګډ نه دي چې انسان مرض و تکلیف ځینې احساس کړي. د حیض وینه چې راوځي دا ګرد هغه فاسد خراب میکروبونه دي چې پر لجمع سوي دي وځي دغه وینه چې جلا کېږي د بدنه ښځه تقریبا لکه مریضه چې امي لکه سړی چې زکام وي څنګه بدن نه ارام وي په دغه وخت کې د دې بدن هم نه ارام وي. نو که نر نژکت ورسره وي که د نر دپاره هم تکلیف دی تکلیف دا مانه چې کیدای شي یو مرض ځینې واخلي د پښتورګو مشکل ځینې پېښ شي د سوزک مشکل ځینې پېښ شي دا ګرد ځینې پېښېږي ښځې ته هم د غوره ګرانه تمامېږي اگر چې نر ته ږغ نه کوي و سړي ته ږغ نه کوي خو دا مریضه ده نو خو ناجوړي دا رقم دا مشکلات. نو الله پاک ویلي دغه د حیض د وینې په باره کې ستا څه پوښتنه کوي ترجمې ته به وګوري ويسألون دغه اصحاب سوال کوي که ستا څخه عن المحيض دي د حیض په باره کې قل ته داسې جواب ورلره ورکه وهو اذن هو دغه حیض د حیض وینه اذن دا نجاست دی لکه په نجاست چې سړی لړل کېږي ګنده کېږي دا هم دغسې نجاست دی. نو چې نجاست دی نجاست ته سړی ځان ورنږدې کوي د مثال په توګه دا لاس پارس کړه دغه لاس یو چاته په نالۍ چېخ کړه په دالو شونې چېخي چې مرداري ویني یو ځای پرتې نه پچېخي نو خو هغه بل اندام هم دغه رقم دی لکه عزت عمر رضی الله عنه بول د هغه د پزې نو څه فرق دی دا تر دې پورې چې هلته په مسایلو کې د فقه راځي چې په مسئول ذکر اودس ماتېږي بره د اودس ولې په ماتېږي چې پزه مسه کې اودس ماتېږي نو خو شولو کې هم دغه رقم دی دا بیا اودس ولې په ماتېږي خو چې بولې وکې اودس ماتېږي. نو دلته مې دا د پل چې دا هم ستا د بدن یو اندام دی نو چې اندام دی د نجاست و ځای ته چې دغه دغه سې میکروبونه وزیرارونه اخیسته کېږي مال ګزه کې ته پښتورګو برخېږي څه شو دغه دا خوند اوس هلته تاوان نه کېږي د خیو مریضي ځینې پېښېږي د سوزکونه ځینې پېښېږي ستاسې د مخ حیا دغه سه رقم پښتورګو ته ځي نو اذن نومې پر کېږي چې دا د زیرولو یو شی دی دا کار مه کوي هو دغه اذن دا د زیرولو د ککړولو یو شی دی نجس دی فاعتزلوا تاسې ګوښه سي النساء د ښځو څخه فی المحیض په حیض کې فاعتزلوا ګوښه سي که واخو هغه دی هغه د یهودو خبره وکړه هغو هم ښځې ګوښه کولې د ځان اسبې پسې واخیستې په بله خونه کې بهوې د دغه اعتزال سه هغه اعتزال نه دی مراد د دې اعتزال دغه اعتزال مراد دی چې د وچې د خاطر ځینې ګوښه سي وچې مه ورسره کوي فاعتزلوا ادبی الفاظ الله پاک فرمای فاعتزلوا تاسې ځان لیرې کړئ د وچې د خاطره النساء د ښځو څخه فی المحیض دی په دې حال کې د حیض ولا تقربوهن نو چې ځان ځینې ګوښه کوو وچې مړې ځینې کوو نو تر څه وخته پورې به دا یي پر خپله کور والا باندې مجز را باندې لګی نو د سده پاره په نکاح کړی ده الله درشیه ولا تقربو هنا حتى يطهرن دا ابدی بنجز نه دی ولا تقربو تس منی جکیږي هنا ودی ته حتى تر هغه وخت يطهرن چې دی پاکیش چې پاک سولې بارنه به ورنځ جکیږي دا دغه طهارت مسله چې ده چې دا شیزی پاک سی ورنځ جکیږي په دې ځکه یو تفصیل دی ستاسو ورته پام داغه تفصیل دا دی یو دا ده چې د حیز ورځ تست باید معلومی د حیز اقل مده درې ورځې تر درې ورځې کمې کوي نه رالی هغه ته حیز نه ویل کېږي هغه استحاظت دی ښځه د خپل لمونځ کوي خپله روژه به نیسي د یو شي څه نه منع کېږي نه خاوند دغه څه منع کوی چې درې ورځې یې پره کړلې نو بره حیز حکم پر وسو بیا نو ځي تر لس ورځې حیز بالا نشته د حیز شرعي مده بس دغه ده درې ورځې کم نه وي تر لس بالا نه وي که تر لس واوښتې هغه هم بره بل مرض دی بله نه جوړې ده خاوند یې د هغې سره پرېوتای هم شي او خپله روژه او لمونځ به هم کوي نو تر لس ورځې به لا نه کېږي تر درې ورځې کم نه کېږي که دغه حیض چې رالی دا شرعي په دې کې ښځه د قرآن کریم د مسه څخه منع ده مسجد ته دا نه شي ننوتلی ګای سایلا چې ښځې دلته راځي دلې درته په سب کې ودرېږي زه بې سړی یم پلانې اوس ورته وایه چې دا د خدای بندې تا ته حکم معلوم دی که نه دی تا هغه اودس والی که بې اودسه والی دی چې په کالو کې برای زه بې اودسه یم هغه معنا ده هغه په مریضي کې نو تا ته خو حرام دی چې راځي موږ هم په حرامې کې دلی که خوش که درته کوم برای سه اجپسې واخیستې که نه درته کوم پرونه زه درته ګورم ستا ال چاته معلوم دی دوی د حکم دغه نه بې خبره دي چې په هیچ نه پوهېږي چې دا حلال دی که حرام بالا راځغي لې زه بې سړی یم هغه یو پخوا دلته زموږ سره یو سپینږر یو الله تعالی جمت چې اوس په بګرام کې بنګېري نو ډېر کلونه یې وسول دی کوم شو ښځه هم راسو دغه ښځې راتلې بره بدل ته یو غرم زه بیا سړی یم د خواري سړی نه لرم نو ښځه چې ولاړه بره په خلکو د مخ راوړ او مسخره چې وو بره له دغو نه سر سر سپ ناست دی څلوېښت نفره په دا ګردو کې د ګردو خولې ګنډلې چې ورته وایه چې که خواري واره مسله یې خواري سړی دغه دی ناست د خواري سړی دغه دي د سې بجه د خواري کار در وکړي د هر څه به خلاص سي او که ایله جلو چې ګوي ته ملاتړ لري د واقعي کونډه یې ځوانه یې مېړه نه کوي نو که یې څه شي نو په مجدانو ګرځي خو هغه ستا پرده به وي که نو نو دا خو هم جلا مسله ده الله پاک وایي چې دوی پاکېږي یا تهر نه چې دوی پاک سي بیا د مریضي څخه دا پاکي دغه ده چې وینه یې قطع شوه پر خپل عادت باندې پر هغه عادت چې ختم سوله وینه باره په دغه وخت کې سړی د سپینې جکت نشي ورسره کولی دا چې غسل وکړي بارنې جکت ورسره کوی چې دا یې یاو یا دا رقم دی کې غسل نه کوه لټه ښځه وه بیا چې د پره لمانځه وخت پر تېر شي معنا د ماپښین په وخت کې پاکه سوله د ماپښین وخت ګرسره ځین تېر شو مازګر شو نو اوس خو پر دې د دغه لمانځه قضا لازمه ده اګر چې دې نه دي کړی دي خو ځان ته بانه جوړو چې خو په کالو کې ومه نو چې د ماپښین د لمانځه قضا پر لازمه سوله بیا یې وه مېړه ته وکي جایزې سوله ولې هغه دې د پاکې در حکم شریعت عادلانجې کړه کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېږي د وینه حیث چې دی حیث څه ته وایي چې تر درې ورځې بالای تر لسو ورځو پورې یا تر هغه راکمې ښځه لمونځ نسي کولی مسجد ته نسي ورتلی قرآن ته لاس نسي ورولی مېړه جکت نسي ورسره کولی روژه نسي نیولی مګر چې بیا پاکه سوه د روژو قضا ځینې غواړي د لمانځو قضا الله پاک نه ځینې غواړي د نر دپاره یې مسله څنګه سوله چې پاکه سوه دا څنګه پاکېږي کېدای شي د یو ښځې شپې اوه ورځې معنا د دې عادت که پر دغه عادت ویني قطع سولې ده اوه ورځې شي دي په دغه وخت کې چې دی دی نسجکت دستي نسي کولی تر څو چې یا غسل ونه کړي یا پر دې دوغه نه ټیم کې رسی چې یو لمونځ پر باندې چې معنا د لمانځه وخت پر د لمانځه وخت دا نه معنا چې څلور رکعت مازی پکې کېږي یا ګرد وخت مرادي چې هغه ځینې تیر شي پر دې د لمانځه قضا لازم شي نو بیا د نیجه کت سره کولای شي او که در دغه عادت د مخه د دې ویني ودرېږي مېړه نیجه کت نشي ورسره کولای نبی ورسره کوي که پر لس ورځې د دې ویني قطع سولې ودرېږي بندې سولې هغه چې دا مازی ودرېدلې بالا غسل مسل نه غواړي دی ورته نیجه کت کولای شي امام ابو حنیفه رحمه الله دا فرق ولي ورکي هغه دغه د یطهر نه یو روایت یو قرات دغه دی بل یطهر نه دی په تشدید سره نو په دغه یطهر نه چې په تخفیف وي چې دی پاکی سي نو دغه سم پاکی نه دی ولي خو دې پر عادت ونه درې دغه د کیا پلا در دغه در او ورځ عادت ما سوا تر لاس ورځ را کم دلته ونه را لخوا به ته حیز بلل کیږي نو خود په غسل چې تاکید وسو بر او تور سره کیږي او یطهر نه چې سم دې دی پاکی سم دې مداج پر لاس ورځ و درې شک شو بس د دې بالا خاطر اوس به حیز ورته راځي بیا کې نه راځي هغه خو حازت حیز نه بولي په هغه وخت چې دا مازی ودرې دلې بل نه ځکه کټ کول کیږي نو زما د خبرې په مطلب په احکام ته شي په یدلې یاس پس یالا فاک فرمای فاذا تطهرنا فاذا غلق تطهرنا چې دې شپه کې سولې پاکي وکړه ف فأتوهن فأتو تسرا تاگو کی هن ودیتا دا دیتا طهور چیش دیتا پسی چوائی چو پاک اسوی غسل یو کی بارا را تاگو کی ودیتا دا داغا را تاگا سخ امراد اگا جماعی جی اوز بارا ورلائی مگر ودا کم زا من حیث ودا هاگا زا سخ امر چ امر کړی دی کوم تست الله الله پاک چې الله د کوم ځای امر درته کړی دی واغه ځای ته تاګو کی چې هغه د شیز د مختخ اندام دی دغه ځای کرا تاګو کی ان الله بشک الله عز وجل چې دی یحب خوشی التوابین توبه شونکی معنا کده چې څه پټه داسې غلطی سوی پټه غلکی ندی انا سړی دی دا غرکم د خپل کورواله سره په حالت کې د حیز نه جکات یې سوي دی دا غرکم الا اغه خلق تنبیه کوي چې معنا ته ما دا حکم در وشوي نو الله پاک خو توبه کوي کې خوشي کې دا غسی غلطي په خاطر سره سوي توبه وکړي د دې لار توبه ده دغه د الله پاک توبه وشو ولا چې د دې بل علاج نو بره بیا نست مګر ځینې علما وايي په حدیث شریف کې راځي چې نبی علی سلام کسرې دغه سی غلطي وکړي د شدې سره په حالت کې د حیز نږدې کې وي کې دا د جې وینې د سپې سپې د گایګای د تکسرای گایګای نو کې بیا جړوالې ته نږدې نو هغه تکسر چې هغه د حیز هغه موج دی ابتداء د چې دا د ور د ور را شروع کیږي رحم دی وینې ډک دی هغه سړی باید یو پر دینار بیا خیرات کې دینار د سرو زر دی څو سو کال دی کیږي او کچیر دا وینې جاره په دغه وخت نیم دینار دی خیرات کې خو هغه حکم موجوب نه دی دا فقط داس استحبابي حکم دی په قران کې راځي ان الحسنات يذهبن السيئات نیک بدی زائل یی نو دا تا بد کار کړی چې بد کار کړی دی اصلي علاج توبه اغه نو به شي اغه کومک دی د صدقه برای به د منځو بس علاوه اغه کار توبه زو در څخه بلوم توبه پر وکړ بیا مکو ويحب المتطهرين ويحب الله خوشي سو خوشي المتطهرين زیات پاکی کوون خلک چې دغه سګندګی ته ځان ساتي د حیث په حالت کې چې تنه نږدې کیږي د نجات معنا بیا په ځین کې زده کی جاهلی چې هر مکه وي په کورو کې چې بره د شیز خونه ورجدا کړي بستر جلای په اخلي په سرخان نه نکشن متطهر دغه دی چې معنا و هغه وتی نور سره کی الله دغه کسان زما خوش دي چې ځان پاک ساتي دغه سکار څخه دغه سنوري ګناوي هم دي ترجمه ته به متوجه سی ان الله بشک الله يحب خشي التوابين توبكشونك كدغ سغلتي دي نسوي على تجرجوك ويحب خشي المتطهرين پاكي كونك جدا عنده دا پار زان پاك پاك ساتي پا دغ سزايك زان نأچينو ترجيه زي پوري دا حكم كداي سيستم علم سوي پس يغا جي بل آيات كريما شاين نزول بها دادي يهود بوايلا برای سیدی در شد سر خونی جدکت خو کیجی مگر پام چه در چپی خواهوانک چپا دا معنی سوله چه شز پرمخیه نر چه دی نجاکت ور سرکیه او مگر و نجاکت اگه دا مخ پخواه پا اندام که خو مازی پرمخی سوی دا شز ورته دارکه دغه چه ول که چه دغه سی وکره اولاد چپک را دسترگی بیا چپکی دا دغه خبر دا رد دا پارا چه دی اله عز و جل دغه آیات کری منازی که در وغو نما سر جوڑوی سړی پوسخ بلای مې نه پوسو چې دې دیبات سره سیمه دی هغه رقم بیا کی ته دې کار دی ته به چې شې دې کدا د چې په خواوس الک چپکر چپک راځي چپک سترګي چپک کې دی هغه د الله تعالی تر طرف بل مرزي چې پر مسلته کوي دغه علت نه دی نو څنګه فرمای غیر حکم خدا کی چې فاتو حرس فاتو هن تسلی ترا تکوي نو دې سی وای الا پاک نو چې ورته راځي زای به وای زدر وش هغه څنګه نساء کوم شجست سیدي چې دې حرسون دا کښتو کې تی د لکم ستې د فار خلګې کې تی بولین موږ نو ما دا بول چې شي په کړې سبزیجات په کې یا یا با حرس دا غته وای دا کښتې دا شزه ستې د فار دا کښت مې پر کښه شاو نو چې زه کښت سبل نو شزه چې د ګرد کښت نه ده مخې نه دی کښت په ځکه دا اولاد شین کولای شي په لاسو کې شین کولای شي چې په کوم ځای کې اولاد شین کیږي هغه ځای دی یادی وای شزه چې د اصلا هدف پیدا دي چې دا کښت ځای دی کې تی د چې کښت پکې کې وکی نو دا ستانه ته چې ورځي دا بیا او بې ګو کې تخم دی پر لګایې نو دا تخم او بې چې سړی پر غره پر ډګر پاشي خو نو نه پاشي بل ارزه کې دغه او په پاشي لدې مثال په تور ګناده زای هغه دی الای دا کې تی دی نو تخمونه سړي کې تی و زای ته ور ورځي نساء کوم شذ استه سي هر سنده کښتې دا د کښت زای دی مزرعه ده لکم سي استفاره نو سړی چې خپل باغ لري نو خپل باغ ته چې پر دیوالو ور واړو بره خلک خوارته بدی چې لکه پر دیوالو وځو ته خپل باغ مې دي چې ور واړو شته پس بل ورځ ګر سره د باغ د موري ور وځم بره دی وای ته چې کې چې کلیه نسل سره خمرات سره د کلیه زدر موري ور وځم پردا خوا باندې ورڅ بل ورځ نه خرابه دیوال کې جوړم دارک د مثال په تور د خپل باغ ته هغه د کښت ځای ته پر ارکه مرتګ جایز دی رب العزت دا غسل ترې نو دا چې تا د کښت ځای سوله بار په ولاړ نه جکتور سره کې په پروت کې ته مخ ته خو نه جکتور سره کې کې د شاد خوا په دغه ځای کې کې ګوره خو هر څه ویلې دی هر څه ویلې دی کدا اس متوجه سي دا غلطي به څوک نه کې چا نو چې د شاد خوا جایز دی دی بار په هغه بل محل کې چې د نه جکت کې هغه خو به حرام دی هغه د توس په تفصیل خبره راځي فأتو تسراتت كوي حرثكم دا كشت وزايتا أنا پر هر رقم شئتم چستس إرادة سي چسر رقم ستس قوش ساغس يكوينو فجل زايكي چدي تفسير كبير إمام رازي رحمه الله لكلي جي وهي زيني زيني بدبختان دلتا داسي دليل واي چه پا قرآن دليل رتواي دازوانان گرد وفتا دا باچل پرستان ولي پسيج خواهد دا قرآن دا غستر جميع كي لك دا وست دي واي چه تاتا دا سوال كي چه أنا تخبم عربي ويلي مانا پدا عربي پدا درجو كي تسي واس أنا خبو معنا دا أين دا چير دا مكان دا پار استعمالي پا قرآن كي ما دي رازي ببي مريم دا عيسى عليه الصلاة والسلام مور چه خپل مور نظر کړی و د بیت المقدس ته خدمت ته پاره اول خدانه و خبر پناس کې علي کښنه دي ورزما پناس کې چې هر شی و د بیت المقدس ته پاره نظر دي هغه چې پیدا سو له هغه چې باغ انجلی نو انجلی د بیت المقدس کې څنګه کې موږ خو نظر منلی و ا نظر چې اور یې مسجد هغه چې بیت المقدس ته نو په هغه وخت کې هغه د بیت المقدس خادمان و یو په کې زکریا علی صلوات و سلام دا دلته و ا دا به څوک وسه چې د یو کښنه نظرګي مار اوري دروایخلی ده زکریا علیہ الصلات والسلام بیا د مریم د خاله میړو نو د واغستل دین انو برخه بیت المقدس کې تلته کښنی خونه او محراب په نامه باندې بیا یادیش په قران کې بیارال اله ته کښه شول نو به د خپل یو غذا او یو شی ورلرو ورل تر څو چې و پادر سی بیا د بیت المقدس خدمت کې دا بغټی جدلته هغه چې به زکریا علیہ الصلات والسلام د مثال په تو په ژمی برالي د ژمی صلاب او جته به انګور پراته یا به د مثال په تو د دوی بیت صلاب او جته به انار پراته یا په دا اوس ژمي کې توت ورته پراته یخته به دا مېوې نو ده به راورته وویل چې یا مریمو انا لکی هذا ای مریم دا د کومه ځای څخه چې دا آیات کریمه اووه دېرشم نمبر آیات دی په سورت آل عمران کې راځي نو هغه بدبخته سړی ستا څخه دغه آیات پوښتنه کوي بروی هغه انا په کومه معنا سره دی چې زکریا علیه السلام و مریم ته وایي چې انا لکی هذا هغه د مکان په اعتبار دی چې دا ته د کومه ځای رااخلي په مشکل کې په یو ځای لانګو پراته نه دي یو ځای لا توت نه دي پراته دا د کومه ځای ته راځي وایي نو چې هغه انا د ځای په معنا دی چې د کومه ځای څخه دغه انا د ځای په معنا دی نو پر کې څه دي په اتو تیس را تکوي حرسه کوم وختل کښت ته انا په ار ځای کې شئتم چې تیسې خوښه سي معنا کې د مخ ته خوا نجاکت ورسره کوه د مخ په ځای کې که د شا د خوا هغه د شا په ځای کې د مثال په تور نجاکت کوه په دغه آیات د جایزې لواتت چې موږ ورته وایو لواتت په دغه آیات په دغه انا د تور څخه استنباط کوي او هغه هو آیات تر باندې دلیل وي هلته ولي انا په دغه معنا سره دی چې په هر ځای کې چې د هغه د کومه ځای څخه هغه د ځای په معنا دی دغه انا د ځای په معنا دی چې په هر ځای کې ته نږدې کا تور سره کوي په لاتور لا خپل کښت دی د شا په خوا کې کوي کې د مخ په خوا کې کوي دغه سي استدلال چې کړی دی امام رازي رحمه الله وايي د خلک دی خدای تبا کې څونه غلطه ترجمه وکړه خو د آیات مخ ته وګوره دا زه در سره منم چې د انا معنا چې د انا معنا کم ځای خو دلته معنا ده چې سره کم ځای معنا نه ده سره کمه معنا ده ولې خو حرس ذکر سوی فأتو حرثکم نو که تاسو پر کم کې چې و ارزای چی نو په هغه ځای کې خو 15 سره وکړي نو سره وکړي حمل اخلي نو حمل کما د جاس هغه کښت نه دین ولا خو د کښت ځای درته معلوم کی ورده واره ولنساؤکم حرث لكم شذ د کښت ځای پس یو ای فاتو حرثکم خپل کښت را تکوه نو که تاسو پر رقم ترجمه کې چې انا زخه د ځای معنا واخلي په ارزای کې نو کوم دي چې کښت دا خو د کښت وا وشتل په هغه ځای کې کښت نه کیږي یو څوک ولا خو نه یو څه زلنګ سوي وخت په ټول تاریخ کې چې د آدم علی السلام سره ورته درجه وخت چې اولاد د اخو پیدا کیږي خو چې د کوم ځای اولاد پیدا کیږي هغه ځای کښت نه نو دلته د اغه مخ کې جملات او شتیر سوله دوه په کومک د انا څخه هغه خپل معنا د مکان نه د مراد دلته هغه مجازي معنا د کیفه مراد چې کیفه شي تم چې څنګه ستې شي خوښ شي نو دا خلاصه د خبرې ما د ټول کې دایسي ورته پام وي د انا ترجمه به داسې نه کیږي چې انا په ارزای یا انا پر ارقم ارقم څه معنا ولا ناسته پر دغه د مثال په تور درو کو پر کم باندې دغه پر مس رقم چې ځای به هغه ځای پر اړه چې اړه کم تفسیر دا ګرد خبرتون ذکر کړی چې په دمو ټول سره تو کې جائز دي خو ځای به هغه ځای به نه بدله پس یا الله پاک فرمای وقدموا لانفسکم وقدموا تسدر مخه ولجی یو څه شی د ثواب لانفسکم د خپل ځان و ده پاره د ثواب شی د خپل ځان د پاره ولې راغت سمانه دوی خبر یو دا دی چې د خپل کوروالا سره نشجکت کول کیږي بسم الله سره وای تر دې د مخه لاس منا دخول کړي چې دا عمل شروع کی بسم الله یا اللهم جانب الشیطان عنا وجانبنا الشیطان مش دا شیطان سلیری کی علاقه کی شیطان مش سلیری کی دغه دعا چې مخ کی وای او د جماعی وای او اولاد به د شیطان د عملو څخه محفوظ هغه دلته دخالت بیا نس کی ولی او بل بده نیت دا کی چې د نجات کوم چې علاقه کی صالح اولاد را لره راک دا ګرد د ثواب شین علاوه د مخ دغه سوغات ولر وقدمو تستر مخوال وی کی د مخه ولر چې هغه ذکر او دعا هغه صحیح نیت لئن پسکم ستزه د زانو د لپاره باغ کی ستسه ګټه دنو وتقوا الله تسو وبر رضا الله عز وجل سخه واعلموا او تاس به خبرهم پوسی چې انکم تاس ملاقو ملاقات کو ان کیاس هو د جاء الله سره ور و امر وتقوا الله د الله سره وبر رضا دغه ګنای مکی چې الله وي درو مشول چې د شدي سره لواتات کول دي یا په وخت کې د حیز نجکت کول دي دا دوه اړي ګنای په دې کې الله د حیات کې مکو دا کا واعلموا او تاس پوسی چې انکم تاس ملاقو د الله سره ملاقات کو ان کیاس هغه ورځ در پیات کړو ته خو دغه سنه چې بره و اوس می وکړل چې مرسم کی څخه خلاص اسو الله خو برته دلته ملاقات تر ازه مات نو په کوم سترګو به راته ګوري نو ته چې د الله په حضور کې ودرې الله دې هغه منع تا نه اورې دلې کده یو واتات منع ده کده د حیز د نجکت منع ده ته به اورې دلې نو ول نو خلای ته زما سره ملاقات کې خو بابت د شرم سترګې پر مزکی نو وصله هغه ملاقات در په یاد کده دا کار څه ځان ساته وبشر المؤمنين پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی فرمای وای وبشر تزیری ورک المؤمنین و دغه مؤمنان ته تقوا کی د شیش زیری ورک ورته جنته نه جبالان و حر و غل مالک په دغه امکان کی کامیاب و ختلاس چې د علاکم شان حرام کړی ته ځان ځنی وساتی لکه په دې اوسنی درس خو دغه دوه شان مهم را ده د شاده خانی چې کټ حرام او د مخته خو هغه په حالت کې د حیز حرام په دې خبره چې تاسو وسپوس واس دلته وس یو څو احکام پکې راځي هغه احکام د دې وار د وار شو چې جماعي حرام شي دا نور شان خو نبی علی صلوات و سلام له ارشی چې خو مو کا اوس ما غکوي نو اوله مسله دا ده تر نامه لاندې تر څنګه راپورته دلته چې دی کدی دا لنګ خلاصي معنی د مثال په تور د پیجامه استقي و دغه ځای ته نظر کی په حالت کې د حیز تر نامه لاندې در څنګه نور ور یا دلته لاسټ پرې یا خپل نور بدن ته پرې دا حرام دی دا بنکی ما تحت الازار په بل حدیث کې بارز پیغمبر علیه السلام دا ځان سره پرې استلای شي به د ولای شي مګر وخت تر ازار تر لنګ لاندې د نه به کار نه لري وږي د نه هغه مرزي مشکل پیښ دی نو دا یو مسله ته سیس دا کړه چې تر نامه لاندې تر څنګه نو ور نه لاس ور وړای شي معنا تر هغه پتاګو چې لاس وړي وباسي او نه کتل ورته کولای شي دا یو دومره مسله مخکې ما درته چیرې کړه چې کوي پر لس ورځې پر قطع اسولې په هغه غړي و چې د میړه د فارجې چې د غسل ممکن او اړ شي ورته راکې برابر د پر لس ورځې چې بالا چې ویني ګر سره په دریاب به یې لازم ځنی من علیم علامات اجازه راکې ولې هغه ویني چې هغه پاسید دی هغه میکروبي ویني نه چې ته مرز نه وخت الله تعالی اجازه درک دا یاد به درېمه مسله دا د کوي تر لس ورځې راکې قطع اسوي د دې عادت وو ورځي عادت پر ورځي ویني بنجس ولې چې دا بنجس ولې د ستنو پاغه دوه شرطه باندې تا ته جواز درکول کیږي یا دوغه ورته وګړه چې غسل وکي او یا که غسل د جلسه وزن لري چې د منځ وخت پر چی وس منس پر لازم سبحانه قضا سوزيني ان برکات برکه دې غسل نه کړی ام درته جایز دی پیغام پیږي چې دا عادت پر ورځي ختم شي نو جواز په کوم شرط راځي یا چې غسل وکي دا شرط غواړي یا که غسل ورکه چې باندې منس پر لازم سو ام بر بیا درته جایز ګرځي دا درې مسله څلرمه مسله دا د کچیر د خپل عادت د مخه بین قطع اسولې د دې د مثال په تور عادت کې وو ورځ دي پر 15 ورځې بین و درېدل دلته تر هغه وخت و دې مېړه ته دا وچ نه جایز کیږي چې اصل سره دا غسل وکي خو امکان څه د ستره ګرځي خو په خوانی عادت کې دي نو در وسه سمره مده شهادت بدل سوې دي چې هغه عادت یې پر سو بره عادت وو چې جایز ګرځي تر هغه عادت مخه چې بنجي په دغه ما بیس کې بده ورځو په دای ونی م ورځ کې په دغه کې د فار د خپل کورواله سره نجکت نه دی په کار نو پنځمه مسله دا چې کسړی د مثال په تور په حالت کې د حیز وکي وکړل نو بس کوي الته موږ ولا چې يحب التوابين د دې علاج توبه ده توبه وکړي په صدق به توبه کړ، دغه افضل کار دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک کفاره بل شی نه لري چې پلانې خیرات وکړه د جسد غاړې خلاصېږي. هغه په حدیث کې چې راغلي دي چې وی دي سره وکړې دینار دی ورکړي، که وی ژړې وي وکړې نیم دینار دی ورکړي، هغه یو تفضل دی. هغه د هغه آیت کریمه د خاطر څخه دی چې ان الحسنات یذهبن السیئات، چې نیکي خو بدې زایلی موږ ول صدقه رجه بلا ده په یو بلا کې قتل صدقه او خیرات وکړه، دا نور شو دي. کني اصلي علاج هغه دغه توبه ده چې يحب التوابين، په توبه باندې ځان خلاصېږي که د چا څه داسې غلطي سوي. شپږمه مسله دا ده، یو سړی دی د مثال په توګه یې ده چې زما کوروالا په دا مریضي کې ده، د ده نه د پیاز په راوغورځېدي نجکه جو سره کې وروسته به را پیاز شو چې دا خو په دغه کې ده په کالو کې ده، یا ناپوه دی په وجود د حیث خبر لګر سره دغه مخکې خو خبر و یېره یېره دګر سره خبر و دې ښځه موږ غنو کې یادې و چې ځینې وس چې معلومات اوس چې دا خو په حیث کې ده، یا ګر سره دغه رقم دی لکه دغه موږ وارو محله چې وسلی مثال په تو په دا محلو کې دا نوی ځوانان چې په جن په یو شي ځان نه خبري، ګر د ورځ دی خو هغه د سکول تعلیم کې په جاشیانو باندې چندو سر نه ګرځي، معلومات نه ورته پکشي کې جاهلانه دی، د دې په خبر چې دا کار حرام دی. ښځه په کالو کې ده، دی مؤمن دی مسلمان دی، مګر دغه بی علم مسلمان دی، پر ځان یې د تعلیم یافته نوم یو شی دی، د جن په باره کې باره دی کلو کور دی، دغه سړي څه دا کار وسو ده. او یاده رقم د ښځه په مریضي کې ده، په کالو کې ده، بل سړي کلاشنکوف په نیولې باره و نجاکات ورسره وکړه، کله په خدای وسي درځم مردک تر وباسه، دغه اوس په زور بل چا په وکی دا کار په دې څلور سره صورت کې چې دی پر د باندې ګنا نسته. لمعات شرحه د مشکات هغه په 273 یم صفحه کې دغه خبره لیکلې ده، د مشکات شریف شرحه هغه دغه سوای ګور څو صورت اسو د ییری والا چې حیزه شزی تور غری دی دلی دلی ام دی خو سی یار دی ما شام ته بیرته د زینه وته لیدا خبر، بل دا غدی چې د حیز پر اتک خبر نه دی، د نه پوی چې ځنی اوس چې حیز تر غری دی کنه دی دا دوا دریم هغه دی چې په خبر ام دی په یاجه ام د په قصد کی مگر چې ویژه و دا نو څه پروا لري خپل شزی مده په حکم نه دی خبر، نه پو دی جاهل دی دا درې څلورم دا مکره دی چې بل څړی ته پاک شر نیولې په زور په ده دا کار کوي، دغه څلور سره چې بیاجي دینو د ګناه څخه خلاص دي. هغه په ګناه کې چې واقعي کبیره ګناه چې بدل کیږي، هغه د چې په خبر ام دی په حیز په یاد هم د په حرمت ام خبر دی، مګر شاوات مخه خسته دي ځان استه کولای نو بر د کار ځنی وسو دغه د فار اوغلی چې علاج توبه ده. اووم نمبر مسله دا، کيو سړی چې دی خبر هم دی په حیز باندې چې په داسې کې حیز تیارې نه دی او دې په تحریم ام خبر دي چې دا خو اسلام حرام کړی دی، مګر دې څه وای ته لا قدم لا یا مخبر یبس نه دی حرام، دغه سړی کافر دی، دغه سړی چې دغه حکم دی کوي ته لا قدم لا یا نو باب لا خپل شزه د دې بس په شزه ماته بنجزون او خارګری لګي دا وخت ورځه دا وخت مورځه زما په شزه دې څه کار چا وای چې حرام ګوره دروازه ملایانه خبر ورسوله چې الکه دا کار حرام دی، د پزړي حرام نه بولي دغه سړی نو بار کافر کیږي، ا کافر چې بار خو نه نکاح سره خلاص اس وکي سره ختم وسوله. دا اووم نمبر مسله ده. اتم نمبر مسله دا ده چې د شیدي سره وچ کول د شاده خواڅخه دا هم حرام دی، لکه د نر سره وچ کول بابا د نر سره وچ کول خو لواتات دي، د شیدي سره د شاده خوا معنا شاد د شاپه ځای کیدو اغه هم لواتات دي، دواړه حرام دي. دا کار چې دی دی به نه کوي. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه یو حدیث په دی حدیث په ترمذی کې دی، مشکات شریف هم راوړی دی، 1515 نمبر حدیث دی. الته ابو هريره وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مشتي اعلان وکي، ولمن اتا حائزا کچارا تاګو کې وو حیزه شیدي ته چاغه په حیز کې ولنه جه کتر سره وکي، او امرأة فی دبورها یا یو شدی تر اتاگو کی معنا و چې وکړه د شاپه خوا کې و چې وسره وکړه دا، او او او کاهنن یا هغه جادوګر او کوټګر چې په چور معلومه شته دا پلان یې وکړه په ما څه سی ویډیوز مازی چیر دي دا کوټګری چې دغه ترالی برای تصدیق وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فقط کفر بما انزل علی محمد، دغه درې کار که ارچا وکړه د هغه قران کافر دی چې پر محمد نازل شوی دی، دا پر قران ایمان نه لري. څنګه کوټګر ترځي کوټګر څوک دی چې په شبنه خبر دي راځي چې تاوار یې څوک چې ورځي د شام کې یو خود اولیاء او کشف دی، هغه خود د په اختیار نه دی، یو وخت بل وخت نه یو دا کوټګری د چې کار دغه دي ساده فار از پلانې کار کوم پلانې کار کوم پټ در معلومه د دغه تصدیق کې وکی تصدیق به نه کیو دای دغه سره ملنډ په وېچ په دغه دی مړی کمی پیری کې هیڅ کې یو دا نه دی کاپیر یا چا د کارو تصدیق کې دی کاهر دا غره کوم دا شیز سره چې د نجکات په دوبور کې کوي چې معنا ځان چې حلال بولي نو بر د کاپیر دی، او یا د حیث په حالت کې نجکات کې دا چې اوس ما درو چې ځان چې حلال بولي باره کافر دی او کدا کارونه وکړه ځان ته حرام بلله برای ویل چې مخ خو می تور دا کارونه راځه وسوله یا هغه یا هغه ځان ګناکار بولی دا کافر نه دی دا ګناکار دی پکې به ګناسر داغه د پاره علاج ستا علاج چی دی علاج توبه او هغه کی حلال ګڼي او داغه بل علاج نست هغه بسمه زمبرته د سره څه کلی ما وای لا اله الا الله محمد رسول الله که سم ایمان را نوړو پر هغه رقم باندې مرس بار دی په کفر باندې مردی نو حلال به څوک دا کبیره ګناهونه ځان ته نه ګڼي نو د اتم نمبر دغه وکړه د شیز د شا په خوا کې هغه د شا په ځای کې نجکت وکړي چې لواته ترته وای برکه بیره ګناسو او که د شا د خوا څخه نجکت کوي خو ځای هغه د مخ خوا ده پوهیږي خبر سر خدا سیر اگه چی وسی اگه بالکل برای حلال دی اگه الله امر در ردر که چه ان ناشی اتوم شپر کم برای کم خوشی که پیاتی نو برای پتیس پیس آرال داری اگه در زوجه نو پا جزت و پا خوان پیس آرال داری چه دوی تپر کم رکم خوان رو که اگه رکم دی که خود زای الله و روش را چه زای در کشت زای دی در کشت زای چه خبت زن نبدله نو داغ نو نسم حکمو در شدی متعلق چه پا داغ وقتو که وطی ورسره ناروا او پا داغ چه پاکسو لبیانو وطی ورسره روا الله عز وجل ده طول أوامره ده عمل كولة توفيق مشترك وآخر دعوانا الحمد لله.